Czewski oraz ksiądz Krzysztof Niedołtowski. Jutro o 22:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Jarosław Mikołajewski, też poeta. Będzie nam miło Państwa gościć. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już sobota, 19 kwietnia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Odpowie za zaniedbanie obowiązków i pogwałcenie prawa morskiego. Aresztowano kapitana promu, który zatonął w cieśninie koreańskiej. Spór w NATO. 40 czy niecałe 20 tysięcy żołnierzy zgromadziła Rosja przy granicy z Ukrainą. W poniedziałek Meksykanie oddadzą hołd Gabrielowi Garcia Marquezowi. Uroczystości odbędą się w stolicy. Kapitan promu, który zatonął w środę w cieśninie koreańskiej, aresztowany, Lee Chun-sok, jest podejrzany o zaniedbanie obowiązków i pogwałcenie prawa morskiego. Śledczy ustalili, że nie było go na mostku, gdy prom zaczął tonąć, a za sterami stał niedoświadczony trzeci oficer. Kapitan opuścił pokład jako jeden z pierwszych. Według najnowszych danych w katastrofie zginęło 29 osób, ale 274 osoby uważa się za zaginione. Prom, na pokładzie którego było prawie 500 ludzi, płynął z miasta Incheon na wyspę Jeju. Bezpiecznie przechylił się i zaczął tonąć kilka kilometrów od celu. Z katastrofy uratował się między innymi wicedyrektor szkoły, z której pochodziła większość uczniów będących pasażerami statku. Wczoraj popełnił samobójstwo. W NATO są różnice w ocenie liczebności rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą, informuje na swojej stronie internetowej niemiecki tygodnik Der Spiegel. Według niego służby wywiadowcze niektórych państw członkowskich kwestionują wypowiedź sekretarza generalnego sojuszu. Anders Fogh Rasmussen mówił kilka dni temu, że Rosjanie zgromadzili tam do 40 tysięcy żołnierzy. Przedstawiciele tajnych służb, na których powołuje się Spiegel, twierdzą, że może być ich nawet dwa razy mniej, a w dodatku znaczna część wyposażenia, którym dysponują, znalazła się na miejscu jeszcze przed obecnym konfliktem i nie ma tam żadnego bojowego ośrodka dowodzenia. Zdaniem informatorów, szpigle obserwowane przy granicy z Ukrainą ruchy wojsk to przynajmniej częściowo efekt wymiany żołnierzy od tygodni kwaterujących w polu w deszczu i w chłodzie. To ma być wyraz pamięci i hołd dla pomordowanych. Dziś w 71. rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie 400 wolontariuszy na ulicach stolicy będzie rozdawało żonkile. Dlaczego właśnie te kwiaty, wyjaśni Witold Banach. Ta inicjatywa nawiązuje do tradycji, którą pielęgnował ostatni przywódca powstania w getcie, Marek Edelman, wyjaśnia koordynatorka akcji Żonkile Ewa Budek z Muzeum Historii Żydów Polskich. W każdą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim składał razem z grupą przyjaciół właśnie bukiet tych kwiatów. I to jest złożenie hołdu wszystkim tym, którzy byli w getcie warszawskim. Ewa Cieślińska-Spoder, koordynatorka wolontariatu Muzeum Historii Żydów Polskich, zapewnia, że dla wielu wolontariuszy udział w akcji Żonkile jest ważnym wydarzeniem. To jest przeżycie emocjonalne dla wielu osób, którzy zgłosili się na tą akcję. Po prostu przyszli i powiedzieli, ja chcę zrobić coś dla naszej wspólnej pamięci o Żydach, którzy tutaj mieszkali. Główne uroczystości rozpoczną się w południe przed pomnikiem bohaterów getta warszawskiego, mówi Ewa Prończuk, sekretarz Towarzystwa Żydów w Polsce. Jest to hołd, ale przede wszystkim jest to pamięć. Dla ludzi, którzy ginęli, pamiętamy, że walczyli młodzi ludzie, ginęli młodzi ludzie. Przyczyną wybuchu powstania była likwidacja getta i stopniowe mordowanie jego mieszkańców. Witold Banach, Polskie Radio. A w poniedziałek Meksyk złoży hołd kolumbijskiemu pisarzowi Gabrielowi Garcia Marquezowi. 87-letni noblista zmarł w czwartek w swoim domu w stolicy tego kraju, gdzie mieszkał od 53 lat. Ciało noblisty zostanie przewiezione do Pałacu Sztuk Pięknych. Meksykańskie Ministerstwo Kultury podkreśla, że rozmach uroczystości będzie odpowiadał wielkości pisarza. Rodzina nie podała szczegółów uroczystości pogrzebowych. Wiadomo tylko, że mają wziąć w nich udział najbliżsi Marqueza i że jego ciało zostanie skremowane. Rosja rozpoczęła wydobywanie ropy naftowej z dna Morza Ochockiego dzięki platformie Prirazłomnaja. To do jej otwarcia próbowali nie dopuścić działacze Greenpeace, organizując we wrześniu ubiegłego roku akcję protestacyjną. Grupa ekologów z kilkunastu krajów, w tym z Polski, próbowała dostać się na platformę, domagając się przerwania prac montażowych. Działacze Greenpeace twierdzili, że platforma nie ma odpowiednich zabezpieczeń na wypadek wycieku ropy. Wskazywali, że ewentualna awaria może doprowadzić do poważnego skażenia Arktyki. Innego zdania byli rosyjscy eksperci. To jest bezpieczna i wytrzymała konstrukcja, w której przed wyciekiem ropy szyb wiertniczy chroni nie tylko stal, ale i beton. To przestrzeń zamknięta dla statków. Rosyjskie służby graniczne aresztowały protestujących ekologów, a prokuratura oskarżyła ich o piractwo. piractwo. Śledztwo umorzono na mocy amnestii. Dziś ekolodzy z Greenpeace ponownie protestują przeciwko uruchomieniu prirozłomnej. Tym razem nie zorganizowali akcji protestacyjnej, ale zwrócili się do prokuratury generalnej o zbadanie, czy platforma dysponuje odpowiednimi systemami bezpieczeństwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Tej nocy ma być pogodnie na krańcach wschodnich i na zachodzie. Przelotny deszcz możliwy w centrum i w Małopolsce. Od 4 stopni na zachodzie kraju do 7 na Podkarpaciu i 9 na Mazowszu. W ciągu dnia niewielkie opady na Podkarpaciu. Poza tym powinno być słonecznie i ciepło. Od 18 stopni w Krakowie, Rzeszowie i Augustowie do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur dziś zagrają rzewnie, smętnie i odświętnie. Ech, jak dobrze, że są święta, ponieważ wreszcie dr Wilczur przypomniał sobie, że ma w swojej kolekcji utwory rzewne, smętne i odświętne, tak jak ten zestaw muzyczny, który rozpoczął dzisiejszą audycję, czyli Finowie, a właściwie fińscy szamani duo. Ten zespół już od dawna nie istnieje, dlatego chętnie przypominamy, bo prawdziwy rock'n'rollowy zespół po trzech płytach powinien się rozpaść i stworzyć coś nowego, a oni po pierwszej. Szamani duo. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co jest grane w audycji, a dzisiaj pewnie zestawy mało spodziewane nawet dla zagorzałych słuchaczy strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Szamani Duo, tak się nazywa ten fiński zespół, którego twórcą był niejaki Jone Järvelä, dobrze znany z zespołu Korpiklani. Wszystkie zespoły Jonnego Järveli są o wiele mniej znane i doceniane w rodzimej Finlandii niż w Polsce. Tak na przykład zespół Szamani Duo ma notkę w polskiej Wikipedii i tylko w polskiej Wikipedii, a Finowie o tym zespole nie pamiętają. Zresztą zespół Korpiklani również ma o wiele bogatszą notkę w polskiej Wikipedii niż w fińskiej. W każdym razie dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie. Ale kanały komunikacyjne cały czas włączone. strefa@polskieradio.pl albo smykowo 71335. No i tak pamiętając to, co działo się tydzień temu, wiem, że niektórzy słuchacze bardzo by się chcieli wtrącić w to, co będzie w dzisiejszej świątecznej audycji. No i podejrzewam, że wielu słuchaczy czeka na ten zespół. Один за одним дни, в этом мире мы не одни, но каждый в своем один на один. Это не твое, это не мое, ни его, ни ее, ни в ее. Это наше. Время не меняет место, стоп, остановиться. Говна хватит, им не надо делиться. Синяя птица, я не охотник. Я тону в воде, мой отец не плотник. Ползет, все хотят свет. Правда! Это такая газета. Время вышло. Вон из кабинета. Слишком много вокруг, рядом никого нет. Никого нет. Камнем под улечь до дно. Отлично, отлично, наличные на кармане. Оно тебе надо, сколько тебе нужно. Не хочешь внутривенно, а не вокруг наружно. Нас хотели догнать, хотя мы никуда не убегали. Про ванильные детали в тонных норах. Разговоры ни о чем, нам никто не придет с мечом. Мы сами себе волочи читаем, чьи-то мысли, формы, нормы мы не знаем. Мимо ходим и время теряем. На наряды, обряды, приметы, приметы. Снова вместо того, чтобы сказать прямо в лицо. Now it's so. Now. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло стрефа собачка polskiradio.pl. Не то, не то, не то, оно не то, не дне. Не отражает, светлеет, голова моя болеет. Оле, оле, оле, оле. Много, много, много, много, много, много, ну оно одно. Хочу на дно, там меня не будет видно, не обидно, только холодно. Няу, няу, няу, няу, няу, няу, няу. Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, перебери его, бери его лопатой, выгребай свое. Забери мое, если будет мало, мало, мать. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, птицу сверху. А мы под тебя, ненавидя, не любя ни меня, ни тебя, никого. Воу-воу-воу-воу. Дайте мне ведра, дайте мне вилы. Отсую лопату, швабры, грабли и силы. Буду убирать за собой и за вами. Буду умирать молодым. Одна собака мне сказала, но это было так давно. Собаки столько не живут, как нокаут. На утро жара, вставать пора. Get up, get up, ура! Вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау, вау. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Домой, дом, моя крепость, не упасть по дороге лицом, сердце со свинцом, солнце над головою, я бою. Ногами, ногами, ногами обхожу его сторону. Ой, дождь проливной, смоть меня из него, из нее смоть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ну. А ну. No właśnie, jaka by była szansa w normalnej strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, zagrać dawno niesłyszaną Piatnicę? A tak, dzięki świętom, pojawili się znowu kolejny, można by powiedzieć, rock'n'rollowy zespół, który zakończył karierę po dwóch płytach studyjnych. I tak powinno być i dzięki temu dobrze ich wspominamy. A gdyby mieli już kolejne trzy, to podejrzewam, że no takich tęsknot do nich by nie było. Trochę nieadekwatnie kalendarzowo, bo zespół nosi nazwę Piatnica, czyli to, co było już wczoraj. Ale w odświętnej, rzewnej i smętnej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola no świetnie się czują. Piatnica po rosyjsku, ale z Ukrainy. No, w Charkowie nie do końca wiedzą, jakim językiem najlepiej się posługiwać. Strefa małpa, polskieradio.pl. Może być smykowo 71335 i można kontaktować się dzisiaj ze strefą. Jak widzę, większość słuchaczy w drodze. Końcowy etap w drodze do domu rodzinnego na trasie Gdynia-Warszawa-Rzeszów, donosi Łukasz. No to trochę tych kilometrów jest i dobrze to jest, że to jest końcowy etap, bo dzisiaj przy strefie, podejrzewam, można by było przysnąć za kierownicą. Hubert i Paulina w drodze z Wrocławia do Wieruszowa. No tym razem nie wiem, ile to jest kilometrów. Podejrzewam, że nie tak dużo jak z Gdyni do Rzeszowa. No i oczywiście życzenia. Co do tego, co ma się znaleźć w dzisiejszej audycji, Emilia, czekam na muzykę z Wysp Wielkanocnych. No, były takie postulaty tydzień temu. Oczywiście Muzyka z Wysp Wielkanocnych w języku Rapa Nui będzie, ale na to trzeba sobie zasłużyć i dotrwać dzisiaj do końca, czyli do drugiej w nocy. A teraz muzycznie kolejny postulat, bo były takie głosy, że powinien pojawić się wykonawca z Jerozolimy. No, co prawda z Jerozolimy nic nie mamy, ale o rzut beretem stamtąd. Z Tel Awiwu, zespół Hybrid. שלום, כאן אורון מלהקת העברית, ואתם מאזינים לרדיו טרויקה? צ'שט, יס, תשמה, העברית, סטלה ויבו, סבו הצ'ס, טרפה, רוקנדרולה, וולני, עוד אנגולה. dziś obszary geograficzne mocno przewidywalne, bo to właśnie był zestaw muzyczny z Ziemi Świętej. Chociaż nie wiem, czy Tel Awiw to Ziemia Święta, ale na pewno jacyś słuchacze biegli w tych kwestiach słuchają. strefa@polskieradio.pl. Popraw albo uświadom redaktora, bo ja prowadząc Strefę Rock'n'Rolla Wolno od Angola bardzo wiele się uczę. A propos uczenia się, napisał, ale gdzie ja to mam? No właśnie, Krzysztof z Wrocławia. Czy to smędzenie? To jest rock. Ja mam wątpliwości. Dla mnie to raczej jakieś disco. Disco po łacinie uczę się. No więc i Krzysztof z Wrocławia się uczy, i ja się uczę, prowadząc te audycje. Sporo tematycznych listów i smyków dochodzi do strefy. Na przykład w sprawie spania. Ale jak zwykle dzisiaj nic nie mogę znaleźć. Jest szansa, że dzisiaj nie usnę w pracy. To z kolei kosy. I jeszcze raz w sprawie muzyki z Wysp Wielkanocnych. No to jak o drugiej w nocy Wyspy Wielkanocne, to nie idę spać. Gdyby to była zwykła, regularna, normalna audycja, w tej chwili pojawiłaby się pewna zajawka odnośnie do spania. Ale dzisiaj gramy odświętnie, rzewnie i smętnie. No dobrze, to boję się, czy ten zestaw muzyczny też nie zostanie podciągnięty pod disco. Bo pewnie tu jakiś klawisz występuje. Z Serbii zespół o całkiem przyzwoicie brzmiącej nazwie, bo krótkiej i łatwej do zapamiętania, mianowicie Petrol. Volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bolna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. Wreszcie dało się coś zrozumieć. W końcu serbski językiem słowiańskim jest, a za dużo tekstu nie było w tych utworach, więc podejrzewam, że całe piosenki dało się zrozumieć. I nazwę zespołu też się da zrozumieć. Petrol z Serbii, z Belgradu. Echo, tytuł ostatniego utworu. Ciekawe, czy po serbsku echo to echo, bo przyjaciel to nie ma wątpliwości, co oznacza. Przypomnę też, że wszystkie tytuły i nazwy zespołów na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No, gdyby ktoś akurat nie chciał śledzić tego, co redaktor ma do powiedzenia na temat danego wykonawcy, kanały komunikacyjne również działają. Strefa @polskieradio.pl lub smykowo można się łączyć 71335. O! I są nawet jacyś czuwający o tej porze, czyli za 18 minut pierwsza. Pozdrowienia dla tych, którzy teraz w pracy czuwają, napisał Michał z Włoszczowy. Z Włoszczowy, a nie z Włoszczowej? Jak to jest? Może jacyś poloniści słuchają. A tak w ogóle? Nie idź do pracy, nie idź do pracy. No właśnie, przecież są święta. Powiedziałem, że w dzisiejszej audycji uwzględniamy różne sugestie, propozycje sprzed tygodnia, co by ewentualnie miało się w świątecznej audycji znaleźć, na przykład zespoły blisko Jerozolimy działające. Ale niestety pojawiają się różnego typu naciski na prowadzącego. Kiedyś wysyłałem do strefy utwór ONA Vete Mejor Es Así, który pasuje do dzisiejszej audycji, także puść go. Namawia mnie Maciek z Wrocławia. Przeczytałem tylko dlatego, że z krzyków napisany jest. A krzyki to jest to, co strefa rock'n'rolla Wolna od Angola bardzo lubi. No ale nie dzisiaj. Inna propozycja. Nie puszczaj w audycji rock'n'rollowej utworów rapowych. No i zdaję sobie sprawę, że dziś od dziś nikt mnie już nie lubi. A swoją drogą dzisiaj bardzo ekumenicznie podchodzimy do tematu świąt. Był już zespół z Izraela, no to teraz jacyś skandynawscy neopoganie z Norwegii. Im Stammen. Som biter på de gladeste øksene vil rå. Prøv å telle de som faller. Jeg hører mine egne her slik gjaller. Jeg kjenner rusen stiger på, jeg Jan o dëste, o bitrane, mens vi drømte om dyra og bærne. Helt plutselig rådnet greinen, det var sånn jeg først møtte guden I steinen. Vi kladdet oss ut av skogen, og så speil bildet bort I plogen. Men mens vi offret for regn, knuste plogen mot en stein. Mot en stein, mot en stein! Da bransjen tok slutt, ga vi gjerne. Vi tok på oss resten av klærne. Først hadde vi fyr på gammen, og dernest smeltet vi alle sammen. Plutselig var vi så mange, ordene var ikke lenger lange. Så jeg trakk bort sammen med regnen, for å oppsøke guden I steinen. Jeg hadde middag sammen på kroken, men det slapp den. Og det skjedde to ganger på rappen. Vi offret en bok, men glemte å til leinen. Og satt igjen med guden I stær. Den mest perfekte var fregnen, fordi den minnet meg om guden I steinen. Vi tok en kjapp en på steinen, mens jeg lengtet etter guden I steinen. Eller resten av engleballetten. Michelangelo kan visst tegne, men jeg kan tegne guden I steinen. Zespół Im Stammen. To był pewnie norweski, ale nie wiem, czy Nynorsk, czy Bokmål, ale podejrzewam, że najprawdopodobniej był to staro-norweski, bo odwołują się do starych, dawnych czasów. To może nie będę wchodził w te kwestie. Im Stammen. Jak to się wszystko pisze, to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy widać. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa dla ciekawych. Przypomnę jeszcze raz, Im Stammen. Pewnie z 7 razy powinienem powtarzać nazwy tych zespołów, które większość słyszy po raz pierwszy. No i pojawia się pierwsze nieśmiałe krytyki tego, co dzisiaj w audycji. Przy Im Stammen to nawet nóżka podryguje. Także takie smętne to do końca nie jest, napisał Siwy. No właśnie, i któż przeciwko mnie, i ty, Brutusie, przeciwko mnie, czyli sam Siwy, kronikarz strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Sporo korespondencji w sprawie Włoszczowy. Przemek napisał tak. Mówi się z Włoszczowy. Moja dziewczyna pochodzi z tej miejscowości, więc czuję się kompetentny. aby się wypowiadać. Mieszkańcy tej miejscowości reagują wielkim oburzeniem, gdy mówi się z Włoszczowej. Doznałem tego na własnej skórze. Czyli jakie to szczęście, że siedzę sobie wygodnie i bezpiecznie w radiu, a tu niczyje ręce nie sięgają. W tej samej sprawie. Mateusz. Warszawa z Warszawy. Włoszczowa z Włoszczowy. Najprostsze wytłumaczenie. No, to mnie nie przekonywa, ponieważ ja mówię na przykład z Warszawy do Kielc. Więc to dla mnie nie jest dobry przykład. Strefa Małpa. Polskie Radio. .pl tudzież 71335 smykowo. Gdyby ktoś o tej porze, czyli za 8 minut pierwsza, jeszcze miał siłę, moc, wenę, aby do jakiegoś to radia pisać. No dobrze, to teraz się poprawiam. Podejrzewam, że przy tym zestawie muzycznym żadna nóżka nikomu nie będzie chodzić, a być może nawet niektórzy zagorzali słuchacze strefy powitają ten zespół. Podejrzewam, że spodziewany dzisiaj, no z pewną radością. Moja żona. zabójstwo celoty. I to pełni mój jas. Raz ustał i nie dis, to nie rytuał. Tylko wieczór dwigam oglą za gory. Rada spoczyła od zimu i na luni na tył. I rada była kotu snu bez polecinnym bremien. Kotu wir trulep di peru. By tako zaplesala u ciemi i żaryla. Smisli to, spusti ta tris in povabi na ples, barve izbiram za njo.